سورة البقرة درس نمبر 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكحوا المشركات او نکاح مکوئی د مشرکانو ښځو سره حتا تر دې پورې یؤمننا چې ایمان راوړي ولا امة مؤمنة او وینځه مؤمنه خیر من مشرکة وردا د مشرکې ازاد خزینه ولو اعجبتكم اگر کو تعجب کې غرزی تاسو لره اگر کو پسند لګی تاسو ته ولا تنكحوا المشركين او نکاح مکوئی د مشرکانو سړو سره حتا تر دې پورې یؤمنو چې دی ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او غلام مؤمن خير من مشرکین غوړه دې د مشرک آزاد سړینا ولو اعجبكم اگر که تعجب کې غرزی تاسو لرا اگر که خوخ لګی تاسو ته اولئک دغه کسان چې دی یدعون الی النار راغواړي خلق لرا ورته والله والله تعالی چې دی یدعو الی الجنت راغواړي خلق لرا جنت تا والمغفرت او بخنه تا بإذنه په خپل حکم سره ویبین آیاته او بیان خپل دلائل للناس د پاره د خلکو لعلهم يتذكرون خامخا چی دی پن واخلی خامخا چی دی نصیحت قبول کی. شپغم حکم نهی دی نکاح د اهل شرک سره. پنځه امور ذکر شو د تدبیری منزل او دا شپغم امر ذکر کیږي چې نکاح مکوئی د مشرک خزی سره او دارنګي نکام کوي د مشرک سړی سره. د دې وجینا چې په دې سره معاشره کې او په بچو کې او په تربیت ته بچو کې ډیر لوی اثر غورځيږي او دارنګي الله تبارک وتعالى د شرک ته وجینا داغي سره د مسلمان نکاح حرام زکه کو چې په یو کور کې دعا عقیده چې یو د الله تبارک وتعالى د منلو او د عهد وحدانیت د منلو او بل طرف ته هم په دغه کور کې د الله تبارک وتعالى سره د کفر کولو نو دا الله تبارک وتعالى ستا د پاره حکم راولېږه چې ستا معاشره ستا کور ستا بچی ستا یعنی د کورنۍ اصلاح د پاره چې د مشرک سره به د مشرک خوځو سره به تاسو ودونه نه کوئ. د دې وجنه د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی چې تاسو ګورئ یو انسان ته تا. چې تاسو داغه خ او بد معلوموي نو داغه دوستانو ته وګورئ. په حدیث کې راضی عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. هر سړی د خپل دوست په دین باندې نو تاسو وګورئ چې د دوستان څوک دی. نو د دې وجنه چې کله هم ستا د خو خلکو سره ناسته پاسته نو ستا ماحول به صفای او چې ته د ناکار خلکو سره ناسته پاسته نو ضروری خبره ده چې هغه ماحول به پتا باندې اثر کوي. نو ستا د کور د ماحول د پاره دا روا نه دي دا جایز نه دي چې ته مشرک خزي سره واده وکې او غرادن نه کې او دارنګي د مسلمان د پاره دا نه دي په کار چې د هغه چا سره تعلق وساتي چې په ناپرمانۍ د الله تبارک وتعالی کې نو د دې وجه نه نبی علیه السلام وایي تاسو وګورئ چې یو سړی سره دوستانه کوي او ته دا هغه سره ځان نږدې کوي ته وګوره چې د ناسته پاسته د چا سره ده که ناسته پاسته د غلطو خلکو سره وه دی د غلطو خلکو ملګری دی او دارنګې په حدیث کې هم د نبی علیه السلام راځي چې حتی دا چې د نیکانو په مجلس کې ناسته په شان ده تر پروش د دوکان ده که فرض کو اتر ته وانخلی نو کم از کم هغه بوی به درته اخیسته راشي او د ناکاره خلکو سره ناسته هغه په شان د انګر د دوکان ده چې تا ته به کم از کم چې هلته ناستې نو کپړو ته به دې بسرې راوالوځي د اور نو کپړی به دې سوری کړي دارنګې لوګۍ به راځي هغه لوګۍ چې کوم دی تا ته نقصان دیه دی نو د دې وجې نه د هغه چا سره دوستي په کار ده چې هغه ښکلی ماحول والی د دې وجې نه هغه شاعر وایي عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه دوی د سړی نه تپوس م کوه د هغه د دوستانو تپوس وکړه په کلو قرین بالمقارن تقتدی هر یو ملګری هر یو سړی چې کوم دی هغه د هغه چا ملګری دی او د هغه چا ملګرتیا کوي چې هغه د ده سره نږدې نو دی د هغه په هغه لاره چاره باندې رواني فإن کان اوس ته وګوره فإن کان ذا خیر فقارنه سرعتا که چرې دا سړی خیر والو خو ته سره دوستی وکړه زر تر زره و ان کان شرا فجانبه تهتدی او که چرې دا سړی شر شریو ناکارو نو د دنه ذهن بیرته کا ته به لار ومومې صحیح لار به ومومې نو مطلب دا چې د ناکار خلکو سره په ماحول کې هم نه مکېنا زمونږ استاوس دا ماحول څه دی د الله تبارک وتعالی د کتاب دی داسې ماحول سره ځان جوړوه چې هغه د الله تبارک وتعالی د دین د دې وجه نه رحمان بابا وایي کور د سرو که په بها د سپینو مومې په ګاونډ د حرامیانو کې کور مه اخله که تا ته یو کور د سپینو زرو په قیمت باندې چې د سرو زرو تا ته میلاویږي خو چې پوهیږي چې زما په ګاونډ باندې داسې خلک دی چې زما به ته تنګیږم تکلیف به راته رارسي هغه کور ارزان هم مه اخلوئ په داسې خلکو په ماحول کې او دا عام طور خلک تجربه کړی خبره ده چې کم ماحول کې غلط خلک راشي هغه ماحول د ځان سره ګنده کول کوشش کوي نو ته به خپل ماحول صفا ساتې نو د دې وجې نه نکاح مه کوئ د مشرکانو ښځو سره تر دې پورې چې دی ایمان راوړي ولأمتم مؤمنة أو إنز مؤمنة خير من مشركة غرد د مشرك أزادنا ولو أعجبتكم أگر كو تعجب كي غرزي تاسو لرا ولا تنكه المشركين أو نكاح مكوي د مشركان سلو سرا حتى يؤمنوا تردي پوري چي ايمان راودي أو د نبي عليه السلام حديث مبارك تي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكه المرأة لأربعين خزي سره چې نکاح کیږي نو د سلورو وجو نه کیږي یو لمالها چې دا مالدار اینو خلک ور سره د نکاح کولو رغبت ساتي شوق ساتي ولحسبها او د دې د ذات چې وچتي نو د دې وجې نه ور سره خلک ولجمالها او دریم چې خیسته ای او سلورم ولی دینها او د دین د وجنا نبی علیه السلام وی فسفر بذات الدین تربت یدا کا دین والا خوخه کا نو تبا خوشحاله شی دین والا غوره کا نو تبا خوشحاله شی صحیح مسلم که دا حدیث ده کلیوالی ام لار شی تیر شی سوختی حسب د وجنا په کورونو کې وګورای چې کوم خلکو د هغه نسب والا سره واده کړي چې هغه ځان ته د تکبر او د غټ نسبت کوي هغه کورونه همیشه د پاره د خوشحالۍ په ژوند نه پوهیږي همیشه د غم کوري او د غم تکلیفونه ورته او دارنګي بعضی خلک د مال د وجی او وعده کوي نو د مال په وجه باندې هغه زنانا چې د هغې سره واده وشي بیا تکبر کوي وایي تاسو له زمونږ غوندې چرته او چې دین والا وکړي نو که مالداره وه او که ښایسته وه او که ښایسته نه وه که مالداره وه که مالداره نه وه چرې به هغه په تا باندې تکبر ونه کړي هغه به تا ته خپل خاون وایي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي چې تاسو نکاح کې مور کوي مشرکانو سړو لره ښځې تر دې پورې چې دی ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او یعنی نکاح م کوي د مشرکانو سړو سره حتی یؤمنو تر دې پورې چې دی ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او غلام مؤمن چې دی خیر من مشرک غرض د مشرک آزاد نه ولو اعجبکم اگر کو پسند لګی تاسو ته اولئک دغه کسان چې دی یدعون الی النار را غواړي خلق لرا اورتا والله الله تعالی چې دی یدعو الی الجنه را غواړي دی لرا جنت تا والمغفره او بخنه تبیزنی په کوم خپل سره د مشرکانو کار خدا دی چې دی به همیشه د پاره دا کوشش کوي چې دی به زه څنګه خپل ملګری کوم او الله تبارک وتعالى تا ته هغه سغور وخودل او د هغه چا ملګرتیا یې درته وخودله چې الله کومه خوښۍ چې د الله خوښه دې وکړه نو الله تبارک وتعالى تا خپل جنت ته مغفرت ته دې راغواړي ویبین آیاته او بیانې خپل دلایل للناس د پاره د خلکو لعلهم يتذكرون خامخاچ دی پن واخلی خامخاچ دی نصیحت واخلی ويسالونك عن المحيض تفوس کیستانه په بارد هیس کی کول تورته هو اذن دا بیماری دا فاعتزل النساء ان بيرت شهید خزنا في المحيض فخيس کی ولا تقربوهن ومنزدیکی گئی دی سره یعنی مجامعت وسره مکوئی حتا تر دې پورې اطهر نا چې پاکی شي فایزا تطهر نان بس ارکل چې پاکی شوي فاتوهن نا راتل کوي دې خزو تا من حيث امركم الله فاغه طریقا چې حکم کړی تاسو ته الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی چې دی يحب التوابين وخيت بيستن کی او يحب المتطهرين او خوخی ځان پاکون کی چې ځان پاک ساتي الله خوخی توبه استون کی چې الله ترا ګرځیدون کی او يحب المتطهرين او خوخی الله ها چې ځان څوک پاکي دلته هم حکم د پاره د تدبیری منزل مسله ده هیڅ مسله ده هیز درې قسمه بیماری دي یو طویلی شي هیز او بل طویلی شي نفاس او بل طویلی شي استحاضه دا درې قسمه بیماری په زنانو باندې راځي یو هیز چې د دې کم مدت چې کم دی دا درې ورځې دي او زیات مدت یې لس ورځې دي د دې درې ورځو نوالی تر د لس ورځو پورې چې په کومه زنانه د خپل عادت مطابق څو ورځې هیز راځي نو په دغه ورځو کې د تموز معاف دی او که روژه پیراله نو د روژو به قضا راوړي اوس که د لسو ورځو نه پس بیا هم وینه بنده نه شوه نو بیا دا حیض نه دی دا استحاضه ده رګ دی د رګ بیماری ده دا به هر مزله او دس کوي خاون ورسره یو ځای کیدی شي خو د حیض په حالت کې الله تبارک وتعالی منع کړی ده چې نارینه به د خپلې ښځې سره مجامعت بعض خلک ناپوه دی هغې حتی دا چې کم روفټه کم سیز هغه زنانه اچولي هغې ته هم د پلیتو نسبت کوي نه په هغې چې پلیت شی نه لګېدلی نو هغه د بیمارۍ د وجې نه الله تبارک وتعالی د قرآن د تعلیماتو مطابق هغې دپاره هغه خپل چې کم منایت دی د هغې منایت خیال ساتل پکار دی نو بعض خلک د لاسې څه شی نه خوري بعض خلک چې کم دی د هغې کپړو د هغې زیاتي سیزونو ته د پلیتۍ نسبت کوي یهودو به څه کول دا به یې کول چې زنانه به یې د حیض په حالت کې بالکل د ځان نه بیارته کړي او د مسلمان د پاره دی چې مجابعت نه شي کولی نور که ته ښکلول کوې که ته ورسره سملې که ته ورسره کینې که ته ورسره هر څه کوې تا ته اجازت دی خو مجامعت منه دی مجامعت پکې منه دی نو د دې وجې نه د حیض په حالت کې یهودیانو با بالکل چې کم دی خزی د ځان نه بیا تر کړي او مجوسو او نسواره چې کم دی د هیز په حالت کې خزو سره راتلل کوي نو کم یو سړی چې د هیز په حالت کې خزی سره راتلو کی نو دا الله په نسبه دا الله نه استغفار غواړي. بعضی علما کرام لیکلي دي چې یو دینار صدقه به ورکوي که غلطي ته وشو خو غلطي په کار نه ده چې وشي ځکه چې دا وخت بیماری دی او حتی دا کچری د دې زنانا حیوانات منویه ټول خارج شوینی در رحم نه او خدای مکه اغه نطفه د حیوانات منوی د حیوانات سره یو ځای شو نو دا غینه چې کم بچی وی پیدا کیږي باقاعده د ډاکټرانو د طرف نه او د اسلامی خلقو د تجربه مطابق دغه بچی بچ کم دی نو اکثر جزامی بی یا بر دو لاس خپی خوزی را پیگی با یا نور سکمی بی کی نو دا دی وجه نا دا آغا وخ چه کم دا عربو پخوانی خلق تی اغی ام دا دی خبر خیال بساتو دا دی وجه نا دا عربی پا شعر کی رازی و مبرئ من کل عبر حیدتن و مبرئ من کل عبر حیدتن وفساد مرضعة وداء مغفل مغفلين دې سوې په دې شعر کې وای دا زما دشمن چې دی او زما په مقابله کې د دې هیڅ په حالت کې د مور په خېټه شوی نه دی بلکې دا تکړه دشمن دی نه د هیڅ په حالت کې چې څوک د عربو د جاهلیت ته وخوم دا شعر او شاعری وا چې څوک په داسې حالت کې نږدې شي ناغه بچي چې کم دی کمزوري نو د دې وجه نه هغه هغې دا خبره کوي چې داسې حالت کې اوځای کېدل دا د بچو د کمزورۍ راتلونکي وخت کې که بچې پرس کو په خېټه شي نو دا د راتلونکي وخت لپاره په دې بچې کې بیماری او تکلیف وي. نو الله تبارک وتعالی فرمایل ویسألونک عن المحیض تپوس کوي ستانه په باره د حیض کې قل هو اذن وای ورتا دا بیماری دا فاتزل النساء نو بیرته شی د زنانو نه فل محیض په حیض کې شیخ القران الله دې په رحمتونه راوړی الله دې ته بخنه سره در ټولو حق پرستو خلکو چې د دنیا نه څومره تلی دي الله په وحدانیت الله دې بخنه وکي. وې مردان کې او کتابخانه کې ولاړم یو مولا راغی وی هغه کتابخانی والا نه تاسو کو چې دا څوک دی هغه ته چې دا پنځ پیر شیخ دی نو یې ماته یو کتل وی ماته چې ته معتزلی شوی ما ته چې اوز معتزلی شوی ما په تاسو هیز راغلی دی نو زه د نه بیرته شوی یم. هغه وی چې دا ته څه وایې وی هیز د زنانه په اختیار کې دی که نه دی نو هغه ورته وی د زنانه په اختیار کې خو نه دی دا خو بی اختیار راځي نو وی بدعت ستاسو په اختیار کې دی که بی اختیار دی بس سړی غلی شه وی چې مولا غلی شه بدعت خو ستا اختیار کې دی ولې کوي مه یې کوه کنه سنت شته د پیغمبر وې ما ته چې په تاسو هیڅ راغلي بدعت الله پاک زنانه او د پاروي چې هیڅ پیراشي نو بیرته شیته نو ګناه ده کنه نو چې ته کله بدعت کوي او زستانه جدا شوم نو زه معتزلیم نو زتانه زکه جدا شوم چې ته ګناه کوي نو د دې وجه نه د الله تبارک وتعالی حکم نه چې د هیڅ په حالت کې تاسو چې کم نه د زنانه او سره منیز دی کیږي ولا تقربوهن او منیز دی کیږي د خصوص سره حتی تر دې پوري یطهرن چې پاک شي فاذا تطهرن نو هر کله چې پاک شوي فاتوهن نو راتل کوي د خصوص ته من حيث امركم الله د کم زینا په کوم طریقه چې حکم کړي تاسو ته الله تعالی سره د کم زینا چې بچي پیدا کیږي دا غزینا علاوه تاسو د بل ځای اجازه نشته چې ته پاغي باندې د بچی د پیدا کېدو ځای چې کومه طریقه باندې په خاوند د ښځې سره میلاوېدو په هغې کې چې کم دی چاته څه قسم لا منایت نشته خو چې الله کم ځای ښودلی دی کم د دې وجه نه کم یو سړی چې هغه د زنانو سره استغفر الله په غلط ځای باندې میلاویږي دا چې کم دی نو په ده باندې لعنت ښځه طلاقېږي نه خو دی به توبه وباسي د الله په حضور کې او سخت نادم او دارنګ شرمنده به ځان ګڼي چې دا ما خو ډېره غټه غلطي کړې ده. الله تبارک وتعالی هر څوک په هغه طریقه باندې ورته طریقې نصیب کړي کمی طریقې چې الله تبارک وتعالى خولې دي. دا کومنګ د درس په حالت کې دا خبرې بیان نکو نو څوک پرازي مونږ ته بیان نه څوک پرازي بیان نه قرآن دا خبرې کړې دي. الله پاک وایي من حيث امركم الله څنګه چې دته الله حکم کړی دی نو الله پاک وایي فاتو هرسکم راتله کوي زید فصل ستاسو ته الله پاک حکم کړی د فصل ځای کم ځای دی د کم ځای نه چې بچی پیدا کیږي فاتو هرسکم ان شئتم څنګه چې ستاسو خوښي راځي د فصل ځای ستاسو ته نو د دې وجنه څنګه چې دته الله تبارک وتعالى حکم کړی دی هغه شان برازي ان الله یقینا الله تعالی چې دی يحب التوابين مینا کئ د توبه استونکو سره مینا کئ الله تدرا ما طرف ما سره درا ګرځیدونکو د پاره زمينه کوم دا چا سره چې ما ترا ګرځي نو الله خو خی توبه استونکي الله خو خی چې را ګرځي الله تا ويحب المتطهرين خو خی الله هغه څوک چې ځان پاک کئ نو پاک سړی څوک دی چې د الله د احکام مطابق چلیږي په هیڅ کې د خزینه بیرته شي د مجامعات کولونه او دارنګي په هغه طریقه راتلل کوي کومه طریقه چې الله تبارک وتعالى ورته خولې ده او دارنګي د مجامعات نفس د لامبلو حکم چې غسل بدی کوي او د غسل لپاره الحمدلله هر مسلمان ته پته ده چې هغه درې خبرې یو دا چې غړغړه کول دویم دا چې پوزې ته اوبه بوتلل او دریم په ټول بدن باندې اوبه اچول چې سزای اوچ پاتې نشي دا د نارینه د پاره هم حکم دی چې مجامعات وشي او د زنانه د پاره حکم هم حکم دی چې هغه ځان پاک کینو الله پاک چې څوک ځان پاک کوي الله تبارک وتعالى خوښي ولا تنکه المشرکات او نکاح مکوي د مشرکان خو سره حتا تر دې پورې یؤمن چې ایمان راوړي ولا امته مؤمنه او وینځه مؤمنه خیر من مشرکۃ ورد د مشرک ازادینه ولو اعجبتکم اگر که تعجب کی غرزی تاسو لرا ولا تنکه المشرکین او نکاح مکوی د مشرکان سړو سره حتا تر دې پوری امینو چې دی ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او غلام مؤمن خیر من مشرکین ورد د مشرک آزاد نه ولو اعجبکم اگر که پسند لګی تاسو ته خوخ لګی تاسو ته اولئک یدعون الى النار دا کسان را غواړي خلق لره ورته والله یدعو الى الجنه او الله را غواړي دی لره جنت ته والمغفرته او بخنه ته باذن په خپل حکم سره ويبين اياته او بيان الله ياتنا للناس د پاره د خلقو لعلهم يتذكرون خامخات دي نسيت واخلي ويسالونك عن المحيض تپوس کی ستانه په بار د هيس کی قل هو اذن تورته وعده بیماری ده فاعتزل النساء نو بیرته شهید خزنا فی المحیض فحیض کی ولا تقربوهن او منزدی کی گئی دی سرا حتی تر دی پوری اطهر نج پاکی شی فاذا تطهرن نو ارکل چ پاکی شوی فاتوهن نو رات لکوی دی خزتا من حیث امرکم الله پاغا طریقہ چ حکم کڑے تاس تا اللہ تعالی ان اللہ یقینن اللہ تعالی چ دی يحب التوابين من كيد التوبه استن کو سرا ويحب المتطهرين من كيد زان پاکون کو سرا چ زان پاکي واخر